za nowy album Roberta Planta. Po tym przeglądzie tegorocznych nowości muzycznych Dym na wodzie ma zaszczyt i przyjemność przedstawić trzeci odcinek serialu muzyczno-historycznego Eric Burdon and the Animals w Stanach Zjednoczonych. Cofamy się muzycznie do roku 1968. Houses in neat little rows contrasting against the sky. Tumble down black shacks over the tracks. Children so hungry they could cry. Chrome, the steel, the metal dream, leaving the teepee to rot. The escapist young mind left behind, saving dimes for community pot. You better get straight. You better get straight. See the neighbor's eyes. The TV is on, 6 o'clock news, and the channels are full colored lies. The company meets is young but his bones creak. Young girl dresses for the high school dance, and the guy next door is dying for a beat. Get straight! Bible in the drawer of the motel room, and it's crying out to be read. But it stays right there, collecting dust. No one understands what's being said. Lovers make love in concrete boxes. What will tomorrow bring? They've been told that it's wrong, but they don't give a damn. Soon another life it will bring. You better get straight, baby. W sierpniu 1968 roku, zaledwie 4 miesiące po płycie The Twain Shall Meet, zespół Eric Burdon and the Animals wydał kolejny album Every One of Us. Ten longplay ukazał się tylko w Stanach Zjednoczonych i nie było już wersji monofonicznej, tylko wersja stereo. Eric Burdon próbował powtórzyć sukces The House of the Rising Sun i sięgnął po kolejną klasyczną amerykańską pieśń St. James Infirmary. I went down to old Joe's bar on the corner by the square. All the men were having drinks, same as usual. old crowd was there. On my left stood my good friend Joseph McKinney. Oh, his eyes were bloodshot and red, and he turned to the people standing by him, and these are the words he said. Niestety zabrakło tutaj wspaniałej partii organowej Alana Price'a z utworu The House of the Rising Sun. Taki jakiś rozbiegany wyszedł ten utwór, no i nie powtórzył sukcesu tamtej sławnej piosenki z pierwszym składem The Animals. Ale cała ta płyta Every One of Us jest manifestem twórczej wolności artysty, któremu wytwórnia nie zagląda do studia i nie kalkuluje, czy to się sprzeda. Posłuchamy teraz kluczowego nagrania z tej płyty. to długi utwór, proszę Państwa, skonstruowany trochę tak jak radiowe słuchowisko, ale myślę, że warto się nad nim pochylić, jeśli jeszcze nie śpią Państwo tej mroźnej nocy. On 125th Street, the place was closed, it was pouring rain. I had a feeling I'd go there again. Taxi driver thought I was insane. Brown girl from the Bronx showed me her home. We went there by subway train. She took me there time and time again. Love was our sweet summer's game. America, I say it blew my mind. And when I got to America, I say it blew my mind. The Negro was my hero and leader. Strange tasting ways, they turned me on side. I tried my best to sound just like him. When he moves like lightning. Across the world, the news was flashed. Country's young leader was laid to rest. Another ending of a new beginning. Others cried, some were grinning. And when I got to America, I say it blew my mind. America, I say it blew my mind. Children were playing. Behind the bars, the tiger walked. Smiling young faces of many colors, many tongues were being talked. the garbage lying in the streets of the village. Smiling face of unknown Bob Dylan. She was 16, young and so willing. The sudden violence of a village killing. And here comes the police. And when I got to America, I said, and all of you people standing around here with your hands in your pockets. And when I got to America, I said, it blew my mind. Blew my mind. It blew my mind. What are you doing in the services? What I do in the services? I was a fighter pilot. I know, yeah, that's right, but they didn't like me. They didn't want me. When I was sent overseas, the first thing they told me was, we can't use you because we didn't send for you. I was trained. The government spent over $250,000 to train me as a pilot. And then after I got overseas, a general sent his adjutant down to meet our group to say that we didn't send for you and we don't want you. That's right. This is the truth. I'm telling you the truth. This is straight life. But somehow we go on. We go on because we'd like to think there's hope. But that's a lie. There ain't no hope. And that's the truth. That's the truth, baby. That's right. Did I knock you out the box? Yeah, that's right. You know, in the town that I was born in, we didn't have no streets. It was all dirt roads. Dirt roads and poor people. Nobody had nothing. Matter of fact, we used to get together to have community meals. Somebody had a cabbage. Somebody else had some meat. Somebody else had some cornmeal. And we'd get together and we'd make a meal, have a community dinner. That was when we were lucky. And then we'd play cards. We didn't have no signals. Of course, we didn't need any. Nobody had any cars. That's right. And on the corner, on particular corners, there were accidents all the time. Most of the people who were hurt in the accidents died. Just because nobody came to pick them up. The ambulance never came. That's right. The ambulance never came. I've seen many a man bleed to death lying on the street. There's got to be a change. There's got to be a change. And there's enough people to do it. If they would get off of their big, fat, you know what, and move, because we don't have much time. There's enough people saying, ain't it a shame? Ain't it a shame? Standing around, good people. Oh, yeah, they all regard themselves as good people. And they're full of ain't it a shames. And why don't people, why can't they see? And why don't everybody do this? Why don't everybody do that? But if they, it's time for them to make a move. Get your hands out of your pockets and go to work. Do something. Otherwise, there ain't gonna be nothing to do. Yeah, and that's funny. Oh. Hang on. Is it Kate? Wanna be free, babe. Wanna be free. Wanna be free, baby. Wanna be free. I've made up my mind. That's where I wanna be. That's all I wanna do. To be free, to be free. smell of grass beneath my feet, to smile at people on the street, to be in love with everyone, to know that life has just begun. That's where I want to be. I want to be free, babe. You know when I'm feeling good, babe. That's when I feel free, when I feel good. And when I feel good, it's because I'm strong, babe. I don't believe you. Oh, yes, I'm so strong, babe. I don't believe you. It's a good, good feeling. I still don't believe you. Oh, I don't care if you don't believe me. I don't believe you. It's a good, good feeling, babe. I want to give it away. No good will come this day. I want to give it all away. Don't give it to me. I'll die if I can't give it away. Cannot give it away. Tell me. I can't tell you anything. Tell me you want to be free. This because, take for instance Saturday night. Saturday night is a big, big experience. We'll be right back. Zgodzą się Państwo, mam nadzieję, to nagranie skonstruowane trochę tak jak słuchowisko radiowe. New York 1963, America 1968. Najdłuższy utwór z albumu Every One of Us, Eric Burdon and the Animals. Słuchamy płyt z boksu When I Was Young, the MGM Recordings, lata 67-68. Jeszcze jedna płyta została nam z tych dokonań, ani z tego boksu i to mam nadzieję będzie możliwe za tydzień. No a teraz program Trzeci Polskiego Radia, Dym na wodzie. Mam dla Państwa klasyczne pytanie. Z jakiego kraju jest ten zespół? Child, can't you see? I'm losing my No i co państwo na to? Z jakiego kraju jest ten zespół? Bo brzmi instrumentalnie tak światowo zupełnie. No, wokalista z takim akcentem nieamerykańskim najwyraźniej śpiewa i może ten wokalista podpowie państwu ten śpiew, ten wysiłek pewien, energia na wzór Władimira Wysockiego. Ten zespół nazywa się Pine Ridge i on jest rosyjski. I to nie z Moskwy, ani nie z Petersburga, tylko z Jekaterynburga. No tak to świat robi się coraz mniejszy i wszyscy się tak, prawie wszyscy się tak trochę amerykanizują. Pine Ridge, rosyjska grupa z Jekaterynburga, wydała pod koniec ubiegłego roku swój kolejny album, Candeny. No i jeszcze jedno nagranie z tej płyty. Just go. Taka stylowa Amerykana, trochę gitarowego Pink Floyda w środku, a to wszystko z Jekaterynburga w Rosji, zespół Pine Ridge, album Can't Deny. No to jeszcze jedną taką zagadkę mam dla Państwa. Trudna ona jest, więc podpowiem. To nie będzie zespół z Rosji, ale całkiem blisko. To fragment ubiegłorocznej płyty, która nosi tytuł Slow Burn, a firmuje ją wykonawca Magnolian, ale to jest pseudonim artysty, który naprawdę nazywa się Bayazgalan Dulgun i on jest wokalistą z Mongolii, proszę Państwa. On śpiewa po mongolsku i po angielsku własne piosenki, nagrywa je w Ulan Bator. Debiutancka jego płyta Slow Burn właśnie jest do odnalezienia w światowych serwisach streamingowych i w największych internetowych sklepach płytowych. No i ona prezentuje poziom może nie jakiś nadzwyczajny, ale taki, którego wielu europejskich twórców mogłoby pozazdrościć. Teraz jeszcze z Mongolii, Slow Burn, Magnolia. Everything we know. Najważniejszy, najbardziej popularny zespół w Mongolii nazywa się The Who, ale Bajaz Galandulgun, czyli Magnolian, także zdobywa coraz większą popularność. On działa od 5 lat mniej więcej. Wydawał do tej pory małe płyty, takie epki. Slow Burn to jest jego pierwszy album, płyta długogrająca, rozpowszechniana na całym świecie, ma także ładną, kolorową okładkę. No i tak sobie myślę teraz o polskich wykonawcach, którzy nagrywają swoje płyty po angielsku z nadzieją na jakąś światową, czy choćby może europejską karierę. No a tu konkurencja, jak się okazuje, rośnie na całym świecie. No tak to działa. Świat robi się muzycznie coraz mniejszy. Tyle się zmieściło dziś, proszę Państwa, w tę mroźną noc. Ewa Redel zrealizowała dźwiękowo, Magda Trzaska wydała redakcyjnie, a Leszek Adamczyk przedstawił Państwu audycję muzyczną Dym na wodzie. Dziękujemy. Psychopath.